To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Kaczyński spotka się dziś z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. MSZ interweniował w sprawie listu szefa koncernu Ringier Axel Springer do polskich dziennikarzy pracujących w tym wydawnictwie. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę przestępczą, która zajmowała się sutenerstwem, produkcją narkotyków i ich sprzedażą. Jarosław Kaczyński spotka się dziś z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Tematem rozmów mają być przyszłe negocjacje dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dwustronne relacje między oboma krajami, a także kwestie bezpieczeństwa europejskiego i współpracy w ramach NATO. Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego z PiS, przypomniał, że rozmowy z Londynem trwają już od jakiegoś czasu. To jest rzeczą oczywistą, że liderzy partii rządzących dwoma wielkimi krajami europejskimi ze sobą rozmawiają, także przed szczytem w Rzymie, także w sytuacji, gdy w Wielkiej Brytanii mieszka 1,5 miliona Polaków, którym należy się wsparcie, należy się obrona ich praw socjalnych. Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej jest zdania, że w tak ważnym momencie, gdy zaczynają się dyskusje o Brexicie, na rozmowy z premier brytyjskiego rządu powinna udać się premier Beata Szydło albo prezydent Andrzej Duda. To pani premier, to pan prezydent w tak trudnym momencie powinni się udawać na rozmowy z Theresą May, a nie szef partii. Szef partii niech sobie jeździ w innym okresie rozmawiać o relacjach partyjnych. Co więcej, rząd polski miał ogłosić swoje stanowisko w sprawie Brexitu, który dotyczy praw naszych obywateli na wyspach, budżetu i nie ma tego stanowiska. Zamiast tego mamy Jarosława Kaczyńskiego na Downing Street. Do spotkania dojdzie na Downing Street około 16.30. Polski MSZ interweniował w sprawie listu szefa niemiecko-szwajcarskiego koncernu Ringier Axel Springer do polskich dziennikarzy pracujących w tym wydawnictwie. Rozmawiali o tym wiceministrowie spraw zagranicznych obu krajów, poinformował na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu sekretarz stanu w MSZ. Jak relacjonował Jan Dziedziczak, niemiecki wiceminister przyznał, że sugestie Marka Dekana były niefortunne. Sprawa wypowiedzi szefa koncernu niemiecko-szwajcarskiego była przedmiotem rozmów wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec i nasz odpowiednik niemiecki stwierdził, że wypowiedź prezesa koncernu była niefortunna. Sytuacja rynku medialnego w Polsce była już wielokrotnie tematem rozmów bilateralnych i będziemy prosić naszych partnerów o dalsze wyjaśnienia. Piotr Gliński ocenił, że ingerencja szefa wydawnictwa była skandaliczna. Zaznaczył też, że Mark Dekan nie złamał prawa. Wicepremier zapowiedział wprowadzenie nowych regulacji. No niestety jest tak, że paradoksalnie prezes koncertu medialnego szwajcarsko-niemieckiego działał w granicach polskiego prawa. To jest prawo PRL-owskie z 1984 roku i przez 20 kilka lat III RP nie zostało ono zmienione. Chciałem poinformować, że prowadzimy w tej chwili pracę nad nowelizacją prawa prasowego. W Ministerstwie Kultury od stycznia pracuje zespół do spraw repolonizacji mediów. Ma przygotować rozwiązania, które ułatwią wykupywanie mediów funkcjonujących na polskim rynku od ich zagranicznych właścicieli. Krakowskie Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę przestępczą, która zajmowała się sutenerstwem, produkcją narkotyków i ich sprzedażą. Zatrzymano 7 osób, które mogą odpowiadać także za handel kobietami. Policjanci wpadli na trop gangu pod koniec roku 2015. Ustalili, że przestępcy wywodzący się ze środowiska pseudokibiców jednego z krakowskich klubów zorganizowali sutenerską siatkę powiązań. Jedna z kobiet padła ofiarą handlu ludźmi, mówi rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Agnieszka Hamelusz. Policjanci pracując nad tą sprawą ustalili, że jedna z prostytutek, która pracowała na rzecz właśnie tych osób zatrzymanych, została odsprzedana. Na tym etapie postępowania nie chcielibyśmy zdradzać większej liczby szczegółów, bowiem ustalamy, czy również inne kobiety były ofiarami handlu ludźmi. Sąd zgodził się na aresztowanie 4 mężczyzn i 1 kobiety. Zatrudnienie co najmniej 5 000 osób z niepełnosprawnościami to cel 3 nowych programów aktywizacyjnych wprowadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktywizacja jak największej liczby osób mogących pracować jest priorytetem, mówi prezes PFRON-u Robert Kwiatkowski. W Polsce obecnie tylko co 4 osoba niepełnosprawna jest zatrudniana. No to jest poziom dalece niewystarczający i te programy mają być cząstką budowy tego nowego systemu. Program Absolwent jest skierowany do osób kończących studia. Praca Integracja to oferta dla osób chcących znaleźć się na otwartym rynku pracy i stabilne zatrudnienie dla chcących podjąć się pracy w administracji publicznej. To był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy, jutro na wschodzie, południu i w centrum pochmurno i opady deszczu. Na północy i zachodzie chwilami będzie się rozpogadzać. W górach śnieg, na razie od 6 do 12 stopni. W nocy od -1 na Podlasiu do 6 na południu. Jutro w Warszawie 8 stopni, w Szczecinie 10, w Katowicach 12, a w Rzeszowie 14.

Przypomnieli mnie państwo od razu. To nie tak, żebym nie pamiętał, ale cieszę się, że państwo pamiętają Roger Clover, bo tyle ostatnio rozmawiamy o Deep Purple i dzisiaj też będziemy. Przypomnieli mi państwo, jak on powiedział, to było w 2003 roku, dokładnie 21 sierpnia, płyta Bananas i on mówi, gdy Elvis zaczął, a no właśnie, to tylko 10 sekund, powiedział tak. When Elvis Presley started snarling and Little Richard started screaming and Chuck Berry started pounding, the world changed forever. Well, certainly my world. I tak się wtedy zmienił świat na zawsze, a już na pewno mój świat. Tak, Chuck Berry, jedna z najważniejszych postaci. Kiedyś sobie zapisałem takie jedno zdanie. Nie wiem, czy ono nadal było aktualne, bo przecież szykował płytę właśnie troszkę opóźnioną na 90. urodziny. Zapisałem sobie wtedy... Mimo, że od 79 roku nie nagrał żadnej studyjnej płyty, koncertuje w dalszym ciągu. I zapisałem sobie takie zdanie, które wszyscy przywoływali. Muzycy The Beatles i The Rolling Stones w tej kwestii byli zdumiewająco zgodni. Nie byłoby rock'n'rolla, gdyby nie Chuck Berry. No i tak się spodziewałem, że usłyszymy wszystkie znane nam utwory Chucka Berry'ego w wykonaniu Rolling Stonesów i The Beatles, ale nie zauważyłem, żeby ktokolwiek odtworzył dla państwa fenomenalne nagranie. To jest z koncertu w Berkeley. Czy rozpoznają państwo, kto na gitarze i mikrofonie? Yeah. Niesamowite, prawda? Tak jest, bardzo słusznie. To Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, który przyglądał się, jak Chuck Berry, co robi na scenie, jak gra, jak się porusza. No i co śpiewa. Johnny B. Goode, fenomenalna wersja. Jimi Hendrix grał ją dość często. To z koncertu w Berkeley, Stanach Zjednoczonych. W sprawie The Beatles i w sprawie The Rolling Stones, a jeszcze może wcześniej ukłony i dziękuję, adres elektroniczny czynny, minimaxetpolskieradio.pl. Dziękuję Państwu za wszystkie. Państwo, środa na głównym. No, dobrze. Dobrze, popieramy. Dobrze, że słuchawki i słychać, co się w tonacji dzieje. W sprawie The Beatles pomyślałem sobie, jest taki utwór, bo dziś, 22 marca, ale 1963 roku ukazała się pierwsza długogrająca płyta grupy The Beatles, Please, Please Me. Na okładce napisane With Love Me Do i 12 innymi utworami. Tak jest na okładce niebieskim napisane. I tak sobie pomyślałem, że dwa dni przed ukazaniem się tej płyty, czyli 20 marca 1963 roku, taki młody Piątrek pewnie nie spał całą noc, czego nie pamięta, ale przyszedł do studia i zapowiedział utwór grupy The Beatles, Love Me Do, przez radio zapowiedział, do mikrofonu. No i czy to możliwe, że to było 54 lata temu? Przedwczoraj? Niemożliwe. Też mi się zdaje, że to niemożliwe. A płyta, jak brzmiała fenomenalnie, tak brzmi. Przerażony ten Piątrek, pamiętam go, przerażony ten Piątrek miał przeczytać cztery linijki tekstu, nad którymi pracował wcześniej przez tydzień. Witold Pograniczny obejrzał te linijki i powiedział: w porządku, za tydzień powiesz to do mikrofonu. Być może ja nie spałem jedną noc, a być może tydzień nie spałem. Z przerażenia, szczęścia, No dobrze. Gdy Elvis zaczął warczeć, Little Richard zaczął krzyczeć, a Chuck Berry zaczął tupać, świat muzyki zmienił się na zawsze, mówił Roger Glover w 2003 roku. W 2017 roku Roger Glover powiedział państwu, miejsc, w których nie byliśmy, nie ma wiele. Mieliśmy to szczęście trafić do prawdziwie długowiecznego zespołu. There's not a lot of places we haven't been. I think we've been very fortunate in our lives to be in a band that's had this kind of longevity. W latach 60. Wstępując do zespołu, myślałeś, potrwa dwa lata. O grupach, które utrzymały się 5 lat, mówiono super gwiazdy. A przeżyć pod jednym szyldem całe życie, to wyróżnienie. The idea of saying this is the last tour, the last date, and then coming back a year or two later and doing it again, somehow is a bit undignified. Te pomysły, żeby ogłaszać ostatnią pożegnalną trasę, a potem rok później wracać, wydają mi się niegodne i tego byśmy woleli uniknąć. No ale rozumiem rozterki niektórych zespołów, mówi. I understand why some bands tour. They have every intention of saying to this Ian is the last tour. Ogłaszają ostatnie tournée, a potem po dwóch latach nudzenia się w domu patrzą na siebie. Ruszymy w trasę jeszcze raz? Oczywiście muzyk może zmienić zdanie, ale sympatycy są zdezorientowani. Idą na koncert pożegnać się z zespołem, a rok, dwa później widzą nowe plakaty. I tak byśmy nie chcieli. Dlatego ogłosiliśmy tę trasę. Ostatnią poważną trasę. Potem może będą jeszcze niepoważne. Ostatnią poważną trasę, która potrwa, jak państwo to słyszeli tydzień temu, 3 lata, będzie wspaniale, a może nawet 4. To będzie jeszcze lepiej. No i nie wykluczają płyty. I jeszcze mam dla państwa taką opowieść, bo gdy rozmawiałem z muzykami, cofnęliśmy się o troszkę lat, ale teraz pomyślałem i o The Beatles. Wiem, jest za minutę w pół do. Czy my zdążymy cokolwiek? Ten utwór ma 6 minut. Ale to jest gigant. Po prostu to jest gigant ten utwór. No dobrze. Bo tak się zaczęło. Tak się wszystko zaczęło. właśnie. To zespół Deep Purple, album Shades of Deep Purple. Ile lat nie słyszeli państwo tej wersji? No niektórzy, wiem, dorośli słuchacze to słyszeli i nawet napisali mi, że pamiętają, jak kiedyś zrobiłem taki żart prymaprylisowy. Ale to było jakiś czas temu. Tak, tak myślę. Więc wtedy nie było jeszcze... A no właśnie. Ja miałem wtedy 21 lat, mówi Ian Pace. You have to remember who I was back then. I was still a kid. We're talking, I was just about 21. Byłem dzieciakiem po prostu. I left all the decisions to Richie. Decyzje John. W zespole podejmowali John Rod, Lord, you know, i Richie Blackmore. Rod, who ja was bardzo lubiłem Roda Simpera, wokalistę. Znaliśmy się jeszcze z mojego zespołu. Ale miałem świadomość, że jego głos nie zaprowadzi nas tam, dokąd chcieli dojść Lord i Blackmore. Rozumiałem potrzebę nowego wokalisty. Dobry znajomy Richego, Mick Underwood, podpowiedział nam, sprawdźcie chłopaka z mojego zespołu. I w ten sposób Richie usłyszał ten powalający wrzask. Wiedział od razu, to jest to. No i dodatkowo, do wtedy zespół Deep Purple nie był zespołem tworzącym własny repertuar. Potrafił od biedy coś napisać, ale bazował na cudzych utworach. No to jeszcze państwo się dowiedzą, co się działo, jak ci dwaj dołączyli. A to takie niewinne było pytanie. Czy pamiętasz, gdy dwóch młodych muzyków z Episode 6 pojawiło się u was na próbie? No proszę uprzejmie. Siedem po, wybaczą mi państwo? Tak, tym bardziej, że na życzenie publiczności, powtarzam to cudeńko z ubiegłego tygodnia, wierzyć mi się nie chce, że naprawdę coś takiego powstało, to nowe. Zapowiedź jeszcze. Thank you very much. Thank you guys. Spectacular. Robert Plant. Powtórzy? Nie, nie powtórzy. Wydawało mi się, że dwa razy, że nikt nie wierzył. Robert Plant, naprawdę? Proszę patrzeć, to Robert Plant. Staple Singers. 50-lecie istnienia. Wydali płytę 50-50. Pół z koncertu, pół ze studia, no i goście. 50-50 at 50. Czy mówiłem państwu, że czasami młode kobiety zaufają mi i przesyłają mi swoje nagrania? Niektóre nowiusieńkie? Rosną na robocie. Natalia Sikora zaufała mi i przysłała swoją nową piosenkę. Z radością przekazałem ją natychmiast państwu. Wybiegniemy troszkę w przyszłość? Troszeczkę. W sobotę. 70. urodziny. Jeden z państwa i moich ukochanych artystów. Zamiast bluesa. Ale to taki specjalny utwór. I nie można za często go odtwarzać.

love it too. So keep your hotel for somebody who hasn't got so much to lose. 'Cause you can tell by the lines I'm deciding. I sang that love it too. Dzisiaj umówiłem się ze światem tak, że będę wcześniej, dwa dni wcześniej, wysyłać do artysty życzenia. Gdyby chcieli się Państwo dopisać, bardzo proszę zaadresować minimax@polskieradio.pl. Dołączę. Zrobię to z wielką przyjemnością. Czy wypełniłem znamiona bluesa? Dobrze, bo to było siedem asów, jeden blues. Jeszcze dwa utwory nam zostały i obydwa ważne. Państwo napisali, ja wiem, nie wyczerpiemy dziś zadań. O jednym szybko tylko powiem, bo czeka nas Lou Reed, może za tydzień, Procol Harum, Bowie. Proszę wkliknąć Bowie i Brixton. Ważna sprawa, do końca miesiąca można głosować w sprawie takiego pomnika, instalacji raczej, nie pomnika, Davida Bowiego w Brixton. No a teraz jeszcze o Marillion miałem, ale może za chwilkę, bo Państwo napisali, tak, Młynarskiego zawsze i on przy każdej okazji. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bok brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą. Zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. To tylko ten mały fragment dzisiaj, bo to, żeby wiedzieli Państwo, że zaczęła się wiosna, naprawdę. Dziewczyny, weźcie to pod uwagę. Mam ostatnie nagranie na dziś, bo to zaproszenie od Tadeusza Woźniaka na jego koncert niedzielny w Łomiankach. No i ten bardzo ważny utwór. A za tydzień Marillion. A tak, ale to zdążę jeszcze powiedzieć. Rzeka, co niewidoczna, cisza i tylko przestrzenie, znikąd donikąd droga, samotny ptak na niebie. Czas znika, znika horyzont. Co jutro będzie, nikt nie wie. Znikąd, donikąd droga, samotny ptak na niebie. Za nieboskłonem nikogo, czy wracam, czy idę do ciebie. Znikąd, donikąd droga, samotny ptak.